sometimes wonder why all the flowers had to die. I dream about you and I. Summer's come and gone, and the nights, they seem so long. Come on over tonight. Come on over. It's gonna be a cool night. Just let me hold you by the firelight. If it don't feel right, you can go. Van de weinige hits van Paul Davis. Daarom is hij ook een beetje onbekend gebleven in Nederland. Maar hij had wel een lekker hitje met dit dus. Cool Night. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een mooie, ja, late avond met wat kerstmuziek natuurlijk. Om in de sfeer te blijven. Kan voor sommige mensen niet snel genoeg voorbij zijn. Maar voor anderen mag het nog veel langer duren. Maar wij zoeken de gulden middenweg vandaag in de show. We hebben wel een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. Die niet zoveel met de kerst te maken hebben. Maar gewoon met het dagelijks leven, zou je kunnen zeggen. Jeroen van Gent ging de straat op afgelopen week. En vroeg aan u, woont u liever in een stad of in een dorp? Interessante vraag in deze regio natuurlijk. Midas Dekkers, die gaat het hebben over de kakmadaam. Wat is dat nu weer? En we gaan praten met Ben van Kranenburg. Hij is een neurowetenschapper en heeft een boek geschreven. Oorlog en brein. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou ja, van alles, dat kun je misschien wel bedenken. Maar hoe het echt zit, dat hoor je zo meteen hier allemaal in De Late Avond. Yokohama, in Laos, India en China, maar ook ook alle Aziaten, vrienden van elkaar. Op de aarde zijn miljarden mensen, om van het dubbele nog maar te zwijgen. Vrede, kinderen, samen, mensen, waarom? Blank of bruin of Mongool, WAO'er of Creool, wij zijn allemaal gelijk als het ware. En al zijn je hersens klein, daar is niet erg, want zalig zijn alle armen van geest en de benen van vrouw van der List. Van Japan tot aan Yokohama, de Tibetanen met een Dalai Lama, maar ook alle Aziaten, vrienden van elkaar. Van de dubbele nog maar te zwijgen. Vrede, kinderen, samen, mensen, waarom? Buiten tiert de vrede welig, hier in huis worden wij melig. Van de liefde die nu heerst in ons gezin, in de krant oorlog en ruzie, op tv weer een discussie over zelfmoord waar geen touw aan vast te knopen valt. Van Japan tot aan Yokohama, op een kampong ergens op Java, maar ook alle Aziaten, vrienden van elkaar. De aarde zijn miljarden mensen, om van de dubbele nog maar te zwijgen. Vrede, kinderen, samen, mensen, waarom? Tot middernacht, de late avond. From the start, every time that I look at you, Legendarische band Genesis hier in de late avond. En Throwing It All Away. Herman Vinkers ervoor met heel wat bellen aan het einde, allemachtig. Ja, als je in je bed ligt en je denkt bij jezelf, wat is dat voor een rotherrie? Nou, dan weet je hoe het komt. Herman Vinkers en Kerstmis. Tijd voor ons eerste onderwerp. Jeroen Vergent, onze razende verslaggever, ging de straat weer op. En hij vroeg de mensen het hemd van het lijf. Nou, ik zal het maar vertellen wat hij hier op ons scherm heeft geschreven. Hè, als inleiding voor zijn onderwerp. Je thuis voelen is belangrijk. En daarom maakt het nogal wat uit waar je woont. Moet er altijd iets te beleven zijn? Of kiest u juist voor meer rust? Jeroen Vergent vroeg het zich af en ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En hij stelde u de vraag, waar woont u liever? In de stad of in een dorp? En hier zijn uw antwoorden. Ja, hangt er vanaf waar je in de stad woont. Ja, ja, als je, ik zou best gaan. Of langs de Maas willen wonen. Dan uitkijken op de bootjes. Dat, ja, dat kan ook. Ja, en dan ja. Gewoon toch zeg maar rustig in de stad wonen en niet al te veel dynamiek. Nou, er mag wel wat, mag wel een beetje reuring zijn. Maar dat, toch wel? Ja. Kijk, ja. Maar je zit er een beetje tussenin, zeg maar. Ja, niet al te hectisch, maar moet wel wat te beleven zijn. Ja. Liever in een dorp. Liever in een dorp. Want ik woon hier, anders zou ik wel in de stad wonen. Ja. Nou ja, geen spijt dus ook. Nee joh. Woont u liever? Ik kom wel vaak in die stad, maar ik vind een ellende daar ook. Ja? Ja. Dus als je terug bent in het dorp, dan zegt u weer van, hé, thuis. Juist. En wat is er nou zo verkeerd dan in de stad? Druk of zo? Ja, er zijn meer stoplichten als mensen, heb ik ook de indruk. Ja, het is toch allemaal niks? Ja. Nee, ik vind helemaal niks in de stad. Liever in een dorp? Veel, ja. Het liefst vond ik in de stad. Toch wel? Ja. Aha. Ik ben uit de stad. En waarom? Kunt u dat nog onderbouwen? Ja, ik kom uit Frankrijk. Ik heb in Frankrijk altijd in een grote stad gewoond, aan het westen van Frankrijk. Ja. En ik vind het leven in de stad, alles komt uit in de stad, alles wat nieuw is, het theater, het leven, alle nieuwe dingen, alles wat, het leven gebeurt in de stad. Ja. Dat vind ik. Ja, dynamisch. Dynamisch, ja. Ja. Nieuw. De dynamiek van de stad. Ja, en de vernieuwing. En, Ik woon in Hellevoetsluis. Aha. En ik kom oorspronkelijk uit Barendrecht. Aha. Smitshoek. Oké, en Hellevoetsluis, dat is aan het water natuurlijk. Ja, leuk. Bij het strand. Fantastisch. Ken ik van die stoomdagen toevallig? Ja, de vestingdagen. Helaas nu niet. Niet meer. Maar dat komt wel weer zoals een heleboel andere leuke dingen, toch? En wat maakt Hellevoetsluis zo ja, fijn? Ja, bij het strand. We wonen gewoon fantastisch qua locatie. Ja. Maar dorp, dat is ook gewoon de fase in het leven. Iets meer ruimte. Ja. Ja, rustige, mooie rustige plek voor de kinderen. Dus in vergelijking met de stad? Want dat is even nee, verschil. Dat vind ik de grootste. Rotterdam of zo? Nee, ga ik graag winkelen, maar dan ook heel graag heel snel weer naar huis. Heel maar wij wonen huis. 5 minuten van het strand vandaan, dus dat is geen vergelijking, denk ik. Dus Rotterdam is heel erg leuk als je er weer weggaat? Ja. Woont u nou liever in een stad in Nederland of in een dorp? Een dorp. In een dorp? Ja. Waarom? Ja... Ik weet niet. Eigenlijk, Nederland voor mij is overal is mooi. Ja. Maar het dorp is, geeft mij meer van de natuur en de ver van onnodige... drukte. Ja. Onnodige drukte misschien. Ja, precies. Ja. Puur als volwassene, ja, daarvoor in de stad gewoond, merk je wel dat je wat dingen achter je laat waar je voor woont in Rotterdam. Dus ja, leuke winkeltjes, gewoon de levendigheid van de stad is ook wel leuk. Ik vind Rotterdam ook een hele leuke stad. Ik heb nooit gewoond, maar veel gewerkt. En ik vond het altijd zo fijn in het centrum en alles te zien wat nieuw komt. Ja. En de nieuwe gebouwen. Rotterdam en, gaat heel snel, hè? Ja, ja, het is echt... Maar we staan nu in een dorp hier zo. Barendrecht. Wat vindt u? Is dat ook niet iets dan? Ik vind het prima wonen hier, omdat het niet ver van Rotterdam is. Je bent er zo. En je bent ook zo naar de zee, naar het platteland, naar wat je wil eigenlijk, naar de natuur. Dus ik vind een hele goede ligging, Barendrecht. Ja, ik woon in Barendrecht, dus wat zou je zeggen? Dan is het een dorp. Ja. Maar wel tegen een stad aan, dus we kunnen toch wel binnen een kwartier in de stad zijn en naar theater gaan en de winkels opzoeken. Heeft alle voordelen op zich op zo'n manier. Lekker dicht bij de stad en toch een dorp? Zoiets. Ja, maar ik ben hier komen wonen, ze waren er 5000 inwoners, dus het is wel een beetje stads geworden. Hè? Het is wel uit de hand gelopen, Het is wel uit de hand gelopen, ja. En toch, is het toch nog een dorp voor u? Ik ga nog steeds naar dorp, zeg maar, als ik boodschappen ga doen. Het is nog steeds een dorp. Ik ga naar dorp, zeg ik dan. Ja. Oh, ik kom niet zoveel op dorp, of ik ga naar dorp, ja. Woon je liever in een stad of in een dorp? Dorp. En waarom? Omdat het dorp leuker is. Ja. Ja, maar waarom? Omdat de stad is altijd zo druk. Ja, nou ja, een dorp kan ook heel druk zijn, maar toch? Ja, maar de stad is drukker. Dus wel een verschil? Ja. Jij ook, of niet? Ja. Want je kan ook van de stad houden. Zeker. Dat je zegt, ik hou van die drukte van de stad. Kan ook. Ja, dat kan. Maar het is niet zo. Nee. Nee, ik woon liever in de stad. U woont liever in de stad? Ja. De meeste mensen zeiden dorp. Waarom kiest u voor de stad? Vanwege de voorzieningen, nabijheid van een station, dat soort zaken. Ja, want dat is in de stad vaker aanwezig. Beter. Ja. Woont u nou liever in een stad of in een dorp? Dorp. Een dorp. Ja. Zonder meer. We staan ook in een dorp, maar waarom een dorp? Omdat ik me daar veel prettiger bij voel. Dit straatje, wij wonen hier helemaal niet, maar ik kom hier graag vanwege het dorpse karakter. Ja. Inderdaad. Hier in Barendrecht heb je alles, dus dat is de reden waarom wij in Barendrecht zijn gaan wonen. Maar dat is een dorp nog. Nou ja. Of niet? Het is heel dicht bij een stad. Oh ja, alles bij elkaar. Maar een dorp met een station is ook goed. Ja. Ja. U woont een beetje in de buurt van het station? Nee, dat niet, maar het is op fietsafstand. En dat, Wat is nou een dorpskarakter? Dus even niet zo massaal. Ja, kleding halen. Niet zo massaal. Ja. Ook gezellig qua bouw en zo. Een beetje verschil. Niet allemaal van dat recht toe recht aan. Jaren 70. En ook dat de mensen niet zo'n haast hebben. Ik heb het idee dat mensen wat relaxter zijn in een dorp. Ja. Ik kom ook eigenlijk oorspronkelijk ook wel uit een dorp. Ja. En dus dat, ja, nee. Ja, daar zit wat in, natuurlijk. Ja. Dus er is echt nog wel een verschil, hè, tussen een dorp en een stad. Ja dat klopt. Toch? Zeker, ja. En nu vind ik eerlijk gezegd Barendrecht ook wel een hele leuke plaats. Ja. Met een heel leuk centrum. Ik woon niet in Barendrecht, maar ik zou er wel willen wonen. Oké, is een wens. Ja, maar goed. Track, and he won't be down on Wall Street in the mall. river. One day he crossed some land and he was too much in this world. But I guess it doesn't matter anymore. Sirens wail. Somebody's going to emergency. Somebody's going to jail. If you find somebody to love in this world, you better hang on to the nail. Wolf is always at the door. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.

is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and the temperature's really dropping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, you'll have to go out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home you'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and baby, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Simon. Ze werd wereldberoemd met You're So Vain. Weet je het nog? Lang geleden. Let it snow, let it snow, let it snow. Hier in de late avond. En verder Acta en de Munich en een mooi liedje. In een ogenblik gaan we praten met Ben van Kranenburg. Hij is neurowetenschapper en hij heeft een boek geschreven. Oorlog en brein. Wat staat er in het boek? Wat kun je er allemaal van leren misschien wel? Je hoort het straks in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets moois van Tina Turner. Hier is ze met What's Love Got To Do With It. What's love? Ik ga praten over het boek Oorlog en Brein. Dat schetst de impact van rampspoed op hersenen van vluchtelingen. Dat is nogal wat. Bent van Kranenburg is in de uitzending. Hij is neurowetenschapper en auteur van dat boek. Nou, u weet er dus alles van. Meneer Kranenburg, welkom. Ja. Uw boek Rampspoed op hersenen van vluchtelingen schetst dat, de impact daarvan. Hoe zit dat precies? Kunt u dat kort uitleggen? Want u hebt er een heel boek over geschreven. Zou ik zeggen, ja, dan moet je het boek lezen. Maar vertel even. Ja, nou, de achtergrond van dat idee is dat ik denk dat wij onvoldoende beseffen wat traumatische levenservaringen met ons brein en ons gedrag doen. En wij maken ons daar een beetje van af door te zeggen dat die mensen PTSS hebben. Hè, dat is posttraumatische stressstoornis. Ja. En dan zeggen we ze zijn ziek en dan hoeven we ze vervolgens niet meer serieus te nemen. He, dat is bijvoorbeeld opgetreden bij die Oeruzgan-veteranen die dan een klacht ingediend hebben bij Defensie. Ja, ja, dan hebben... Omdat zij gedwongen werden dingen te doen die zinloos en wreed waren. Mm-hmm. En toen werd gezegd, nou ja, zij hebben PTSS, dus die mensen hebben een psychische stoornis, dus we hoeven dat niet serieus te nemen. Ik bedoel, ik zeg dat even een beetje kort door de bocht, maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. Ja, want dat is ook de praktijk. En als een psychiatrische patiënt iets zegt, hoeven we het niet serieus te nemen. Voor wie hebt u het boek eigenlijk geschreven? Nou, het boek is eigenlijk geschreven voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Maar eigenlijk met name toch ook wel voor de mensen die iets te maken hebben met de inrichting van vluchtelingenkampen. Mm-hmm. Met het helpen van deze mensen. Dus dat kunnen therapeuten zijn of begeleiders. Maar ook met politici, beleidsmakers, die op een of andere manier bepalen hoe wij met vluchtelingen omgaan en hoe een asielprocedure in elkaar zit. Ja. En dat zou dus anders moeten? Dat zou absoluut anders moeten, want er komen nu vluchtelingen in ons land die zijn al getraumatiseerd. He, omdat in een oorlog kan je niemand vertrouwen, dus logisch dat die mensen wantrouwend zijn. Dan stoppen we ze ook nog eens in een vluchtelingenkamp waar niks te doen is en onvoldoende privacy, he, eventueel prikkeldraad eromheen. En dan krijgen ze een asielprocedure waar de honden geen brood van lusten. Daarmee bedoel ik dat gezegd wordt dat het binnen een paar weken afgehandeld is. Ja. Maar intussen zijn dat maanden en soms zelfs wel jaren voordat deze mensen een nieuwe kans krijgen. En dat vergroot hun traumatisering. Ja, ja, ja. En dat verlaagt enorm hun kansen om toch hun leven weer even opnieuw op te pakken. Ja. En wie zou de verandering moeten inzetten? Want de IND is daar natuurlijk druk mee bezig, maar die zijn alleen maar uitvoerend. Ja, kijk, ik denk dat, en dat is net als in die coronacrisis natuurlijk, de politiek, hè, die volgt in dat geval de wetenschap. De wetenschap zegt ook een hoop, onder andere ik, maar een hele hoop anderen, over wat allerlei traumatische ervaringen met het brein doen en mm-hmm. waarom kinderen die in de oorlog geboren zijn, waarom die kinderen anders zijn en leerproblemen hebben. En het hele idee is dus, als je dat besef hebt, als je dat begrijpt, wat die wetenschappers zeggen, psychologen, neurowetenschappers, sociologen, dan moet je daar ook naar handelen. Ja, ik heb sterk het idee dat dat onvoldoende gebeurt. Ja. Überhaupt gebeurt dat onvoldoende in de politiek. Die corona is misschien een gunstige uitzondering, maar in de tijd neem dat voorbeeld van die inval in Irak. Daar werd door politicologen gezegd, doe het niet. Mm-hmm. En ja. Ook de Verenigde Naties zeiden, doe het niet. We hebben het toch gedaan. Hè? Dus er zijn een aantal weldenkende mensen die argumenten hebben om te zeggen, doe het niet en we doen het toch. Dus de politiek volgt niet altijd de wetenschap. Als de politiek in het geval van vluchtelingen de wetenschap zou volgen, dan zouden er hele andere procedures zijn. Ja, nou dat is in ieder geval duidelijk. En dat boek is een aanzet daartoe om dat te doen. Maar dan zou je het boek aan alle politici moeten sturen bijna. Nou ja, ik heb in het voorwoord gezegd dat het eigenlijk ook voor de beleidsmakers is. Ja, ja. Oorlog en Brein is het boek. Als mensen dat willen hebben of ze willen er meer over weten, kunnen ze bij u op de website terecht? Ze kunnen op de website terecht, daar kunnen ze wat meer lezen over het boek. En het kan gewoon bij de boekhandel besteld worden. Het kost €15. Oké, okay. Kijk even op de website neuroben.nl en dan ben je er alweer uit. Ik dank u wel voor het gesprek. Ben van Kranenburg, neurowetenschapper, auteur van het boek oorlog en brein. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Je zou bijna zeggen, bijna mosterd naar de maaltijd. Won't be long before Christmas. The Supremes, hier in De Late Avond, aan het einde van de show. Ik dank je weer voor je gezelschap vanavond. Maandagavond is er weer een late avond. Dan ben ik er weer met natuurlijk weer prettige muziek. En natuurlijk een aantal interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik ga er van tussen. Mooi geweest voor vanavond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. Ik wens je een mooie nacht, welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen. En ik wens je natuurlijk een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. En als je even tijd hebt, flits dan even naar onze website. Hè, www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Of je vindt ons op LinkedIn, Twitter en Facebook. Kijk daar ook maar eens even. En daar vind je in de loop van de dag altijd wat er in de show zit. Tot besluit van deze late avond trouwens. Een mooie klassieker. The Moody Blues. Melancholy Man. That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind,